سورة البقرة درس نمبر سلور نوی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهدموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فهزموهم نشكست وركديلرا بإذن الله فوكم دا الله تعالى سرا. وقتل داود جالوت وقتل داود عليه السلام جالوت لرا وآتاه الله الملك ورکو دتا الله بادشاہی چې داود علیہ السلام دے والحکمت او سلطنت او نبوت وعلمه او وی خودل دے داود علیہ السلام ته مما یشاء دا غسنا چې د الله تعالی خو خوا. ولولا دفع الله الناس کچر نوی چې د پکولې الله تعالی خلق لرا بعضهم ببعض بعض د دینا په بعضو باندې لفسدت الارض نخا مخات بای براغلی و پس مکا کی. ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی چه دے ذو فضل علی العالمین خاوند فضل دے په مخلوقات باندې. کد دین حفاظت علماء په جبه باندې نه وکړي او د دین مدافعت چې دفع ستویل شي بچاو ستویل شي علماء په جبه باندې نه وکړي او حاکمانو د طاقت په زور باندې نه وکړي نو کفر او شرک په دنیا کې عام شوو. نو چې کفر او شرک په دنیا کې عام شوو نو دنیا با زید عذاب ګرځیدلی وو. نو الله تعالی جهاد مقرر کو چې شرک او کفر په دنیا کې عام نشي او دارنګه د دې مدافعات وکړي شي. سورۃ الحج کې هم الله تبارک و تعالی 40 نمبر آیات کې فرمایي کچری لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد فيها اذكر اسم الله. وی کچری نوی د پکړی الله تبارک وتعالى سورۃ الحج 40 نمبر آیات کې کچری نوی د پکړی الله بازو لر په بازو باندې نو د دین مرکزونه بروان شو د عبادت غزیونه بروان شوی. نو علت ته جهاد چې د ظالم ظلم د پکړی چې فساد په دنیا کې جوړ نشي. دا رنګي د علماو کپه جبه باندې مدافعات نه وکړي نو دا شرک او دا رنګي بدعت به عام شوی. دا رنګي محدثین چې دي د حدیثو کچری محدثینو د روایتونو د احادیثو ضعف او کمزورتیا نوی پډاګه کړي نو حدیث پنن سوره په تیار کې پراتو خواغي او خودل محدثینو چې پلانې دروغجن دي کذاب دي چې حدیث نقل کړي دا دروغجن دي دا حدیث صحیح نه دي دا ضعیف دي دا حدیث منقطع دی. نو د دې وجې نه دې ته مدافعات ویلی شي. دا نه چې یو سړي ته دروغجن وای په دین کې او هغه په دین کې دروغ وای ته وای چې دا خو غیبت کولی. حالانکه غیبت هغه دی او غیبت هغې ته ویلی شي چې د یو سړي ته بد وای د خپل مطلب دپاره او یا دغه سړی ذلیل کول غواړی ته چې دی ذلیل شي نو دا غیبت چې کوم دی دا غیبت دی او دا حرام دی. او الله تبارک وتعالی په سورۃ الحجرات کې فرمایي لا یغتب بعضکم بعدا ایحب احدکم ان یاکل لحم احیه میتا فکرهتموه دیو بل غیبت مکو ایتا سودا غواړی چې د مړو رو غوخي وخوري نو د دې وجینا غیبت چه کم دی دې تنه شی ویلې چې د مدافعات دین کوي او د مشرک شرک او د بدعتی بدعت ښکارا کوي نو دا ثواب دی زمونږ په پښتو کې اومه ها وای غیبت کوا پکې ثواب دی کتاب پریوانا دلائل ورکړی دینه او دارنګي فاربای کې اومه ها د عرب شعرا اغي وی ولولا رجال مسلمون لهدمت سوامع دین الله من کل جانب کچری مسلمانانو د خپل دین مدافعات نه وکړي نو د الله د دین هغه مرکزونه بروان شو او فرمای و من الدین کشف الستر یا من الدین کشف الغیب من الدین کشف العیب عن کل کاذب وعن كل بدعي اتى بالمصائب بالعجائب عفوا وي د دین ندادا چې ته د یو سړی عیب ښکارا کی چې دروغجن دی دا د دین نه ده د دین د امور نه ده چې د ار دروغجن دروغ ښکارا کی په دین کې اوس مثلا یو سړی مسله د دروغ وکړه د شرک مسله وکړه او ته وایې چې نه دا غیبت دی زه د خبره نه ښکارا کوم دا ته دین سره دښمنی وکړه کته دین نه پاره بچاو کو دا خطه د الله تبارک وتعالى دین روانه چې ته وای دې ته غیبت ویلی شي یره د بد مو دا خډیر غټ عالم نظام کلی کې شل کاله موږ له امامتی را کړه ته وای چې یره داس خبره وکړه دا چې کم دینو دا خو هغه چې دې ټول جریتا دې ټول دیره کې او دې ټول جمعات کې دې ټول مجلس کې ته دا خبره کوي نو دا خو غیبت راځي ورته دا غیبت نه دی دا ثواب دی زکه چې دین څوک روانه چې ستا وایا معمولی غو نه پټې دې د چا سره لګېدلی او ته په هغه باندې داوا کوي نو چر دې ورته غیبت نه دی ویلي چې زما یو انچ ځای اغستې دی دوه انچ ځای اغستې دی یو فوټ ځای اغستې دی هغې ته خو بیا غیبت نه وایي زه یو په عدالت کې پرې رپورټونه کوي او خلک پرې راټولوي د خلکو په مخ کې جرګه کې د هغه خبرې کوي دا بیا غیبت دی پرې ځمکه وته نو د ځمکې د شپېتو کالو د اویاو کالو مالک یې ته او چې کوم ټول عمر دی الله مالک هلته ګرځئ هغه دین ته بس کسوکر سو کسوکې د قطه نه وایي کسوکې د بره نه وایي بس ته ته سم وایا دا زمونږ خلکو یو اسانه خبره زده کړې ده یاره دا خو ډېر ته غیبت کوي د خلکو نه نه غیبت دا نه دی و من الدین کشف الغیب عن کل کاذب عن کل بدعی اتا بالعجائب دا د دین د امور نه ده چې د ار دروغجن دروغ او د بدعتی بدعت ښکاره کوي دا د دین د نخو نه ده نو د دې وجې نه د منکر رد سره دوه فایدې راځي انسان ته چې کله زه رد کوم ماته دوه فایدې راځي یو دا چې دا د چا زه رد کوم دی به د خپل بدو نه چې کم دی نو صبر شي چې ما خلکو کې اخ په ډاګه کوي نو دی به د هغې نه منه شي او دارنګ زما د پاره به عبرت وګرځي زه به سبا دغه بدعت نه کوم زه به دا وام چې پرون خو ما رد کو نو شیطان به ماته وسوسه نشي اچولی پرون مې رد کو او نن به چې کوم دی زه دا کار کوم نو خلک به ماته سوی نو د دې وجې نه دوه فایدې په دې سره راځي چې کله ته د مشرک سړی شرک پټاګه کوي او د بدعتی بدعت پټاګه کوي دا دوه فائدې ستا نصیب شي نو د دې وجنه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کچره نوې د پکړې الله کله الله بچاو نوې کړې په خلکو سره بعضې د دین د بعضو نه لفسدت الارض نو خامخا تبعی براغلی او پس مکه کې بیا خو به هر طرف ته شرک او بدعت خواره شوي وو دا خو الحمدلله هغه ضعیف حدیث په خواره شوي وو که محدثینو د دې چان نه وکړي چې دا صحیح حدیث دی او دا دروغجن دی او دا رنګ علماو په جواب باندې او حاکمانو په طاقت باندې کفر او د شرک مقابله نه وکړي نو په دنیا کې به شرک عام شوی وو نو ځکه فساد به راغلی او په ځمکه کې ولیکن الله تعالی چې دی ذو فضل علی العالمین خاوند مهربانی دی خاوند فضل لی په مخلوقات باندې د الله مهربانی ده چې خلک پیدا کو بازو د پارا چې داغي په ذریعه سره بچاو کی داغه خلکو نه چېږي سبب د خطرې او د فساد د دنیا د پارا ګرځي. تلک آیات الله دغه دی آیاتونه د الله تعالی او داغي اسان مثال د تاسو لپاره کوم. د دنیا د فانی ژوند چې کله موږ تاسو ډاکټر لړ شو او هر څوک چې او هغه انسان چې هغه ته د کینسر مرض لاحق شوی نو ډاکټر څه وایي؟ ویره د ده په دې ګوته باندې کینسر راغلی دی دنه دا یو بند یا دا دوه بندونه پرې کو. نو چې کله دا دوه بندونه ته ډاکټر وایي چې پرې کو نو موږ دا وایو چې یاره ته بې ګوتې کای. هغه وایي کچرې دې ګوتې مې نه کو نو بې لاسه کیږي او که بې لاسه مې نه کو نو بیا چې کم دی نو پورا ترخ سره به هر څه ګټ کیږي او کچرې دا کټ نه شي نو ټول بدن ته خورېږي. نو موږ هغې ته فساد ویلې او دین کې چې کله موږ مدافعت سو کوي د دین نو موږ یاره دا ته جګړه جوړای په جومات کې پوجره کې چې کم دی نو جګړه جوړای زمونږ په کلي کې جګړه جوړای غم خادای د خلکو یو بل نه جدا کوي. دا زمونږ په دې باندې حقیقت باندې نه رسېږو په دې دوکه کې خلک. نو موږ وایي د هر چا هغې ته ښه وایه بس چې د هر چا هغې ته ښه وایه نو بیا خو مطلب دا شي بیا خو دین د خپل تابع دی وګرځو د مولای صاحب تابع دی وګرځو د الله تبارک وتعالی او د پیغمبر تابع نه شو دین. دا جهاد ولې د مرګ ولې راځي؟ په دې راځي چې زه د الله خبره به منم او مرګ په دې راځي چې زه د نبی علیه السلام په تابعدارۍ کې به یم. اگر که تاسو ما سره جګړه کوئ اگر که تاسو ما سره هر څه کوئ که دې کلي نه مې وباسئ که ووی مې کو ټکوئ مې چې څو پورې ما کې مقابله زه به مقابله تاسو سره د دې خبرې کوم. نو دا د فساد نه دنیا بچ کولی په دې طریقه باندې ولیکن الله لیکن الله تعالی چې دی ډېر زیات بزرگان به د ځان نه جوړ کړي ورځ شپه به تسپی نیولې چې کله ته دا خبرې کوي وای دا یار تیز خلق دی په دین کې دی چې کم نه جګړه جوړی. نو بیا خو راشه د قرآن آیاتونو ته وګوره بیا د قرآن آیاتونه مو وایا د ځان نه د صلح د پاره یو کتاب جوړ کا او بس هر سړی به دې خوښی. دا خو د قرآن حکم دی چې ته به دفع کوې ته به بچاو کوې د دین که د بچاو د دین دې ونه کو نو فساد به راغلي په دنیا کې. دا د الله فضل دی چې بعضی خلک راوچت کی او په هغې باندې بعضې خلک دفع کی دا خپل غلط کار نه او د غلط طریقې نه. الله خاوند د فضل دی په مخلوقات او سوی دا سو د پیغمبر د طرف نه د ځان نه خبرې نه دي. تلک آیات الله دا دی آیاتونه د الله تعالی نتلوها علیک بالحق چلولی دی لره پتا باندې پرختیا. دا د الله آیاتونه دی پیغمبره کدی دا وای چې دا خبرې تکای دا د پیغمبر خبرې نه دي. د قران آیاتونه دا د چا کلام نه دا د الله تبارک وتعالى کلام نه. دا قران تشریح بیا د نبی علی السلام خبرې دا غي معنا او مقصد په خلقو په وکول د نبی علی السلام پرمان دی د نبی علی السلام تشریح دا د نبی علی السلام تفسیر دی د نبی علی السلام دا غي تشریح کولی. نو د دې وجنه دا د الله آیاتونه دي. نو چې کله د الله تبارک وتعالى د طرف نه یو خبره شوی نو فکار دی چې هغه خبره خلکو ته ورسیږي چې دین موږ د ځان تابع نه کو او دین موږ د چا د علم تابع نه کو بلکې دین موږ د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم تابع کو. نو په تا باندې لولو پیغمبره و انک لمن المرسلین صداقت ته پیغمبر ذکر کیږي دلته ادخال الهی ذکر شو. تلک آیات الله نتلوها دا ادخال الهی دی. الله تبارک وتعالى فرمایي دا دی آیاتونه د الله چې لولو دی لره علیک پتا باندې بالحق په حق. نو دلته څه شی دی؟ صداقت الرسول و انک لمن المرسلین. الله پاک وایي پیغمبر کتا ته څوک د دروغو نسبت کوي نو ته زما پیغمبرې کوي دی کنه د دې په دروغجن کولو یا د دې په دې خبرو باندې دین ته کوم دی او تا ته کوم دی نقصان نه رارسي، ځکه چې ته د الله تبارک وتعالی د طرف نه منتخب شوی. او بیا پیغمبرانو کې الله غورواله ورکړی دی بازو لپ بازو باندې، تلک الرسل دا پیغمبران چې دی فضلنا بعضهم على بعض، ورکړی دی موږ بعض د دینه په بازو باندې، منهم بعض د دینه من اغه سوکتی کلم الله چې خبرې کړی دی الله تعالی سره، ورفع بعضهم درجات او پورته کړی دی بعض د دینه په درجو کې، واتینا عیسی ابن مریم او ورکړیو موږ عیسی زوی د مریم ته، البینات دلائل واضح، وأيدناه بروح القدس او مضبوط کړو موږ د لره په پاکه فرشته باندې، ولو شاء الله کچره خو خو د الله تعالی مقتت للذین، نو جګړه به نه وکړي کسانو من بعد هم چې رستو دین دي، من بعد ما جاءتهم البينات، پس تاغه نه چې را لیل دي دلائل واضح، ولكن اختلفوا، لیکن اختلاف یو کو، ومنهم من امن بعض د دین هغه څوک دي چې ایمان راوړو، ومنهم من کفر او بعض د دین هغه څوک دي چې کفر یې وکړ، ولو شاء الله کچره خو خو دا الله تعالی مقتتلون، جنگ به نه وکړي، ولكن الله، لیکن الله تعالی چې یفعل ما یرید، کیا غا چې را دو کی الله پاک فرمای، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، او سوره بنی اسرائیل کې 55 نمبر آیات کې فرمای، ولقد فضلنا بعض النبیین على بعض، تحقیق غره کړی دی مونږه بعضی پیغمبران په بعضو باندې، بعضی خلک دلته د مبالغین کار واخلي د نبی علیه السلام په باره کې، او هغه خبرې وکړي چې هغه په دلیل کې نه د نبی علیه السلام نه ثابت دي او نه د الله تبارک وتعالی د طرف نه په قرآن کې ثابت دي. بعضی خلک وایي که سورت ته محمد نه وي پیدا کړی به خدای نه وي دا دنیا، دا بالکل دروغ خبرې دي او کوسماری او د اجرماری خبرې دي. الله پاک سورت الزاریات کې وایي 56 نمبر آیات کې، وما خلقت الجن والانس، ما د پاره د عبادت پیدا کړی، ما د پاره د محمد صلی الله علیه وسلم نه دي پیدا کړی، که سورت ته محمد نه پیدا کړی به خدای نه دا دنیا. کله چې د پرشتو سره مشوره کوله الله تبارک وتعالی سوي، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زه په ځمکه کې یو خلیفہ جوړوم چې داغه نه روستو بل خلیفہ راځي. ځمکه د دې لپاره الله پاک نه ده جوړه کړې، دا د ځان نه چې کوم نه نو خلقو خبرې کړې دي، اعلان کې د الله تبارک وتعالی د طرف نه. بعضې خلک وایي الله عاشق شو، استغفر الله، نو محمد صلی الله علیه وسلم یې پیدا کړ. دا مثالونه الله پاک کوم ځای بیان کړی دي، فلا تدربوا لله الامثال، مبیانوی الله تبارک وتعالی لمیت سالونه، ان الله یعلم وانتم لا تعلمون، د ځان مثالونه بیانه، او غای دلیل کم ځای کړي چې الله شک شو پیغمبر پیدا کړ. الله تبارک وتعالی په ذات مبارک هغه خبره کول چې هغه دلیل پینی، دا خو ځان علاقت ته غرزول دی، ځان گمراهی ته غرزول دی. خو افسوس چې خلک د حق پرست علما سره کینی او پته ته ولګي چې زمونږه په معاشره کې څومره بیګاړ پروت دی، او د دغه بیګاړ د ختمېدو لپاره یو لار ده چې د دې کتاب او د نبی علیه السلام طریقه، تر څو پورې چې دا دواړه لارې کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی امت په خپل زندګۍ کې عقیدتن او عملن ندی راوستی، تر هغه پورې دا بیګاړ د امت کې چې ځان ته مسلمان وای د دې بیګاړ نه نشي وته، نسبت ځان ته د مسلمان کوي خو په بیګاړ کې پروت دی، شرکیات او بدعاتو کې ککړ دی. مسلمان چې ځان ته وای خو پکار دی دې ګن نه ځان وباسي، پکار دی چې د بل لپاره دعوت کوونکی وګرځي، هغه خلک چې نن موږ ته نسبت کوي چې مړه مسلمانان ځان سم کوي، تاسو بیا موږ له دعوت راکوئ. نبی علیہ السلام اول د کم ځای نه ورته وویلی شو چې ته دعوت شروع کړه، وانذر عشیرتک الاقربین، کنا تا تبا دغه ته لړشه لړشه چې کم دی نو په په روم کې چې کم دی ورشه په روم کې دعوت ورکا. نبی علیہ السلام روم کې دعوت نه ور ټول کفار په روم کې او په ایران کې چې کم دی زر کاله به اور بلیدو او زر کاله کې به اور نه مړیدو. هغې ته پسې چې د خلک پروت وو او د هغې دوه اله یو اهرمن او یو بل د هغې دوه اله یو د خیر یو د شر او د عیسی علیه السلام مجسمې چې کم دی نو په شام او په روم باندې ولاړې وې د نبی علیه السلام د راتلو په وخت کې خلک هغې ته په سجده پروت وو. نبی علیه السلام ته الله پاک نه وي چې ورشه مجسمه والا ته نبی علیه السلام ته وي چې کم ځای پیدا یې د هغه ځای نه شروع وکړه. ستا به خپل کور چې کم دی هغه رواني اته وایې زه ځم د پردی کور سمومه نو د دنیا دپاره خو چرې دې دا ونه کړه چې خپل کور دی روان دی او ته ځې د ګاونډي کور سمای اول خو خپل کور خلک سمای. دا زمونږ هم یو غلطي پرته ده علم او دارنګې د قرآن اصول او د نبی علیه السلام اصول به پرېږدو او د ځان نه به چې کم دی نو ډېر نیکان او بزرګان جوړ کړو خپل کور به نه روغو خپل کلی او کلویغي به نه روغو او زبا یاره دی ناوري نو خچ دی ناوري نو کاغې دې داسې مسلمانان جوړ کړو هغې ته څه پایده شوه. چې ته کوم مسلمانان هغه طریقه باندې جوړای چې ته وایې دی زمونږ ناوري او د دې په نمونه هغه مسلمانان جوړای نو پایده دې څه وکړه. په کار دي چې د خپل کور سم کې په کار دي چې د خپل کور نه شروع کې په کار دي چې د خپل ځان نه شروع کې د بدن نه شروع کې د اولاد نه شروع کې د چم نه شروع کې د جماعت نه شروع کې د خپل نه. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى چې کوم حکم کړي په کار دي چې سړی هغه حکم الټای او د هغې د ځان نه اجرماری کیسې کول نه په کار د انبیاء علیه الصلاة والسلام په باره کې منهم من کلم الله بعض د دین هغه څوک دي چې خبرې کړي د الله تعالی سره ورفع بعضهم درجات اوچت کړي دي بعض د دین په درجو کې او د مؤمنانو حال د پیغمبرانو په باره کې یو آیات پرې راوړو د سورۃ آل عمران 84 نمبر آیات راوړو یې نږدې د پیغمبرانو د امتیانو د مسلمانانو حال د چا په باره کې د مسلمان د پیغمبرانو په باره کې سفر مای قل آمنا بالله و ایمان راوړې د موږ په الله تعالی باندې و ما انزل علینا هغه چې نازل شوی دی په موږ باندې و ما انزل علی ابراهیم هغه چې نازل شوی دی په ابراهیم علی السلام باندې و اسماعیل او په اسماعیل علی السلام باندې و اسحاق او په اسحاق علی السلام باندې و یعقوب او یعقوب علی السلام باندې و الاسبات او په اولاد دی باندې و ما اوتی موسی چې ورکړی شوی دی موسی علی السلام ته و عیسی او عیسی علی السلام ته ورپسې ټول پیغمبران و النبیون او پیغمبران ټول من ربهم د طرف د رب د دینه لا نفرق بین احد منهم موږ په ایمان راوړلو کې په یو کې فرق نه کوو. دا زمونږ عقیده ده چې ایمان زمونږ کې په یو کې زمونږ فرق نشته. او درجه الله تبارک وتعالى ورکړي پنځه اول العزم ګرځولې دي. بیا نبی علیه السلام چې کم دی هغه په ټولو انبیاء علیه الصلاه والسلام انا سید ولد ادم ولا فخر زه د تمام اولاد د ادم علیه السلام سردار يم خو فخر مې نشته. دا درجه الله خو په ایمان کې موږ ته ټول چې کم دی دا موږ په ټول ایمان راوړی دی او شریعت په چا نافذی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ فرق نه کوو. موږ خو یهودیان نه یو چې موږ عیسی علیه السلام نه منو او موږ نسواره نه یو چې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم نه انکار کوو. زمن د مسلمانانو ټول انبیاء علیه الصلاۃ والسلام په ایمان راوړو کې موږ په ټولو پرشتو په ټولو پیغمبرانو په جنت او په دوزخ د قیامت په الله په غیب باندې په الله تبارک وتعالى باندې ایمان موږ راوړی دی او د پیغمبرانو دغه باندې لا نفرق بین احد منهم موږ بلتون نه راوړو په منځ دی یو کس کې د دینه چې یو منو بل نه منو په ټولو زمونږ عقیدتن موږ ایمان راوړی چې دا رښتونی پیغمبرانو ونحن له مسلمون او موږ یو دې ته غاړه کا فیهدون کی کم پیغمبر الله پاک کوئی چې مارا لے گلے دے پاکیده کې چې کوم دی د تمام انبیاء علیه الصلاۃ والسلام وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیه انه بغیر زمانه بده بل چې عبادت نکوي انه انا لا اله الا الله فاعبدون انه یعنی اغي دا دعوت ورکړو چې بغیر د الله نه بل څوک کار ساز نشته نو د دې وجنه مونږه اختلاف نکو په د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام باندې په ایمان راوړلو کې ها درجی الله تبارک وتعالى غور کړی دي او دا عیسی علیه السلام واتینا عیسی ابن مریم ورکړو مونږ عیسی زوی د مریم ته البینات واضح دلائل هغه دلائل ان شاء الله ټول به مونږ په درفی بیا بیانو وګوره چې اغلا الله تبارک وتعالى څنګه دلائل ورکړي وایدناه بروح القدس او مضبوط کړو مونږ دلاره په پاکه فرشته جبرئیل امین سره ولو شاء الله کچره خوخوي د الله تعالی مقتتل الذين نو جګړه بنوي کړي هغه کسانو من بعد هم چې رستو د دین دي من بعد ما جاءتهم البينات پس تاغنا چرال دی ته دلائل واضح ولیکن اختلافو لیکن اختلاف وکړو نو دلته هغه خبره چې اختلاف الامم سبب د قتال لې کالا په زور سوک مسلمانولې نه اختلاف په دنیا کې نو خدا د الله خوخه دا چې مشرکین او مبتدئین دا دواړه چې کم دی چې کله سوک نه مني د الله د توحید نه انکار وکي اپ سبب دا غي مشرک وګرځي او سوک چې د الله توحید ومني او بني او عقیدتن او عملن په ځان راولي هغه چې کم دی نو مؤمنانو کې حسابيږي نو دا دواړه پرې الله تبارک وتعالى کچره غختل دی به جنگ نه وکړي ټول به چې کوم نه تابعدار پر شان د پرشتو په زور ګرځول او الله په زور باندې په چا باندې ایمان نه راوړي الله تعالی دوه لارې را لېګلې دي او سره ور سره تعالی سوچ او فکر در کړی دی او سره پیغمبران را لېګلې دي فمنهم من امن نو بازي د دین هغه څوک چې ایمان راړو ومنهم من کفر او بازي د دین هغه څوک چې کوپر یو کو د الله تبارک وتعالى په احکاماتو په کتابونو په پیغمبرانو ولو شاء الله کچره خوخه اذا الله تعالی مقتتلون جنگ بینو کړي ولکن الله يفعل ما يريد لیکن الله تبارک وتعالى ها کای هغه چې اراده ولري دا د الله تبارک وتعالى خوخه دا اون په دې طریقه باندې چې دا دوړ پریکین چې مسلمان دی هغه د خپل دین مدافعاتو کی او دريږي د دې دین د سمبالولو لپاره او بل طرف ته د کفر کفر رد کی ولما برزو لجالوت اور کلا فهزموهم باذن الله نو شکست ورک دی لره په حکم د الله تعالی سره وقتل داوود جالوت او قتل ک داوود علی السلام جالوت لره واتاه الله الملك ورک الله دتا بچای چې داوود علی السلام دی والحکمت او نبوت وعلمه او يخود الدتا مما يشاء دا غسنا چې د الله خو خوا ولولا دفع الله الناس او کچر نوي بچاو کړي الله د خلقو بعدهم ببعض بعض د دین په بعض باندې لفسدت الارض ونخامخات وي براغلي او پزمکه کې ولكن الله لكن الله تعالی چې دی ذو فضل على العالمين خوند فضل په مخلوقات باندې تلك ايات الله دغه دي اياتونه د الله نتلوها عليك بالحق چلولو مونږ دلاره پتا باندې پرختیا و انک لمن المرسلین او یقینا ته دا غا چانا د لیګلو شونه د پیغمبرانو نه تلک الرسل دغه پیغمبران فضلنا بعضهم علی بعض ورکړی دی مونږ بعض د دینه په بازو باندې منهم من کلم الله او بعض د دینه هغه څوک چې خبرې کړی دی الله تعالی سره ورفع بعضهم درجات او پورته کړی دی بعض د دینه په درجو کې واتینا عیسی ابن مریم ورکړو مونږ عیسی زوی د مریم ته البینات دلائل واضح وأيدناه بروح القدس او مضبوط کړه موږ دلاره په پاکه فرشتہ ولو شاء الله کچره خو خو د الله تعالی مقتتل الذين جنگ بنو کړه هغه کسانو من بعدهم چې رستو د دینو من بعد ما جاءتهم البينات پس تاغ نه چې راغل دي ته دلائل واضح ولكن اختلفوا لكن اختلاف وکو فمنهم من امن بعض د دین هغه څوک چې ایمان راوړو ومنهم من كفر بعض الدين اغه سوکتی چې انکار وکاو کفر وکاو ولو شاء الله کچره خوخوی د الله تعالی مقتتلون جنگ به نو کړي ولكن الله لكن الله تعالی چې دی يفعل ما يريد کای اغه چې غواړي